sana verdim. Seni kırmamak için kendimi harap ettim. Vicdanım yok mu senin, benim zalim sevgilim? Vicdanım yok mu senin, benim zalim sevgilim? Vicdanın yok mu senin, benim zalim sevgilim? Vicdanın yok mu senin, benim zalim sevgilim? Sakın iyilik yapma, kötü olursun derler. Bunu kim söylemişse çok doğru söylemişler. Nereden çıktın karşıma, vicdanın yok mu senin? Daha bu genç yaşında dünyamı yıktın benim. Daha bu genç yaşında dünyamı yıktın benim. Dünyamı yıktın benim. Hakkımı helal etmem, ahımı aldın benim. Kanıma girdin benim. Dünyamı yıktın benim. Hakkımı helal etmem, kanıma girdin benim. Ahımı aldın benim. Dünyamı yıktın olup sevenlere. Nedir bizim suçumuz, ağlıyoruz her zaman. Soruyorum benim gibi aşık olup sevenlere. Nedir bizim suçumuz, ağlıyoruz her zaman. Sakın iyilik yapma, kötü olursun derler. Bunu kim söylemişse çok doğru söylemişler. Nereden çıktın karşıma, vicdanın yok mu senin? Daha bu genç yaşında dünyamı yıktın benim. Daha bu genç yaşında dünyamı yıktın benim. Dünyamı yıktın benim. Hakkımı helal etme, ahımı aldın benim. Kanıma girdin benim. Dünyamı yıktın benim. Hakkımı helal etme, kanıma girdin benim. Hakkımı helal etme, dünyamı yıktın.